entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikam Ekberzade. Entropi 1. yaşını doldururken 2020'nin son programında 1977 yılında kimya dalında Nobel ödülüne hak kazanmış Ilya Prigojin'i ve onun sistem teorisine katkılarını Profesör Doktor Nusret Dalfes ile birlikte konuşmuştuk. Entropi'nin 2. yaşını doldurduğu yılın bu son programında sevgili Nusret Hocam'la birlikte yeni bir bilim insanını, ekoloji ve biyocoğrafyaya katkılarıyla bilinen Edward Oswald Wilson'ı konuşacağız. Umarım 2022 dileklerinizi gerçekleştirebildiğiniz bir yıl olur. Bugün günlerden 27 Aralık 2021, Entropi'nin artık gelenekselleşmiş yıl sonu kutlamalarına hoş geldiniz. Sevgili Nusret Hocam, hoş geldiniz. Artık geleneksel bir hale gelmiş Entropi'nin yıl sonu ama aynı zamanda yılbaşı programında bir başka bilim insanının özel hayatını irdelemek için, azıcık dedikodusunu yapmak için yine bir aradayız. Geçen sene sizinle beraber Prigojin'i konuşmuştuk. Çok da güzel geri dönüşler aldım ben o programla alakalı ve hatta sizinle de bunu konuştuk yayın öncesinde, beklemediğimiz şekilde geri dönüşler aldım. O yüzden zaten aklımızda olan bir şeydi, sizinle beraber artık her sene Entropi devam ettiği sürece Aralık ayının yılın son programını bir bilim insanının hem çalışmalarını hem hayatını hem de belki dinleyicilerimizin bilmeyebileceği hayatlarına dair enteresan detayları burada paylaşmak için tekrardan bir aradayız efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Herhalde benim seçilmemin nedeni de biraz mevsime uygun olarak Noel Baba'ya benzememden oldu. azıcık etkisi olabilir. Evet, bir Noel Baba elemanı var bu işin içinde. Evet, Ed Wilson'ın seçilmesi güzel bir seçim. Edward Oswald Wilson. Çünkü bu adam yani belki zamanımızın, Türkiye'de değilse bile, Türkiye'de tabii bilimin meşhur insanlarının izlenmesi çok yaygın bir durum değil. Ama dünyada baktığınızda, özellikle Amerikan kamuoyunda baktığınızda çok izlenen bir adam. Ve bir sürü meşhur bilim insanları arasında, ilk 100 arasına giriyor işte, ilk 500 arasına giriyor, yazdığı kitaplar 2 tane Pulitzer almış durumda falan, yani özel bir adam. Bir de şunu söylemek lazım, bu adamın ayrıntılı olarak bahsetmeden önce. Yani bu adam şu an 92 yaşında. 92 yaş yıl yaşarsan, ki bunun da adam en azından temiz bir 75 yılını falan şu veya bu şekilde doğa bilimleriyle uğraşarak, biyolojiyle uğraşarak, doğayla uğraşarak geçirmiş bir adam. O zaman bir sürü şeye imzanızı atmış oluyorsunuz aktif olduğunuz zaman. Bir sürü işin içine girmiş oluyorsunuz. Yani küçüklükten başlamış bu adam bu işe. Ve bir sürü şeye imza atmış. Ve hatta, hala devam ediyor şu an. Evet, hatta lafınızı kesiyorum. Valla küçüklükten beri başlamış dediniz. Aslında gözlemlerinde yaklaşık 7 yaşından beri başlıyor. Değil mi Edward Wilson? Tabii. O oluyor. Ondan sonra hani doğaya çok meraklı bir adam. Yani ortamı da bir yerde Amerika'nın doğasının, Amerika doğa aslında bir sürü yere göre çok daha az bozulmuş ve ulaşılabilir bir doğa. Neyse, Alabama'lı bir adamcağız bu, güneyli. Ve orada çeşitli gözlemlerle uğraşıyor. Bir talihsizliği oluyor hayatında aslında. O da yani balık tutmaya çalışırken bir gözüne zarar veriyor. Ve ondan sonra adam aslında bir anlamda tek gözle dünyaya bakar hale geliyor. Aslında şöyle değil mi hikaye? Annesi ve babası boşanıyorlar galiba bunu, ya da bir boşanma süreci içindeler. Nasıl boşanıyorlar, evet. O sürede de bunun böyle bayağı kafası bozuk. Çocuk zaten 7 yaşında, olta takımını alıyor. Kendini evden dışarı atıyor. Yeter ki dışarıda olayım diye. O sırada, o günlerden birisinde de attığı oltanın kancası gözüne saplanıyor. Evet. Ve hatta onu da şey diye anlatıyor. Bu arada Edward Wilson'ın çok güzel bir kitabı var buradan. Dinleyicilerimize de hatırlatalım. Açıkçası ben sizin sayenizde doktorama başladığım günlerde efendim o kitaptan sıklıkla yararlandım. Bir bilim insanına mektuplar diye. Letters to a Young Scientist. Genç bir bilim insanına mektuplar. Çok güzel. O güzel bir kitaptır ve genel amaçlı olarak okunabilecek kitap, ama adam şöyle söyleyeyim bir kere her şeyden önce. Yani küçüklükten başlıyor bu işleri. O önemli. Bir de yani kendisine göre veyahut da başkalarının söylediğim, ama şöyle bir hikaye var, çok ilginç. Bir kere doğa bilimci olarak memelileri de, kuşları da gözleyebilir. Fakat o gözlerinden bir tanesinin işlevsiz hale gelmesi onun stereo olarak görmesini engelliyor. Stereo olarak göremediğin zaman da genellikle kuşla, memeliyle uğraşmak mesafe algısı açısından zor bir şey. Onun yerine tek gözle bakabileceği, ayrıntılı olarak bakabileceği, bir lupla bakabileceği böceklere yöneliyor. Başka bir ilginç taraf aslında bu, tamam ben artık böcek bilimci, entomolog olacağım dedikten sonra şöyle bir şey oluyor. Dipteraya, yani iki kanatlılara yöneliyor. Çok kabaca bizim sinek dediğimiz gruba yöneliyor. Fakat sinekleri yakaladığın zaman onları muhafaza etmek için biliyorsunuz ya bilmiyorsunuz. Böceklere iğne batırılır ve iğneyle kutulara. Toplu iğneler değil mi? İnce toplu iğneler. Çok, çok ince toplu iğneler ama onların çeşitli boyları vardı. Onlardan bulamıyor biraz. İkinci Dünya Savaşı'nın içinden geçen Amerika'da onlardan bulamıyor. Onun yerine karıncalar yöneliyor. Çünkü karıncalar, onu bilmiyordum ben. Karıncaları o şekilde muhafaza etmiyorsun. Karıncaları ufak tüplere koyuyorsun. O şekilde muhafaza ediyorsun. O zaman yani iğne bulamadığından dolayı dipteradan bir himenopteranın, yani zar kanatları bir alt grubu olan karıncalara. Ve adam, yani bir, yani Edward Wilson'ı nereden baktığına göre değişir Edward Wilson, ama böcek bilimciler açısından Edward Wilson bir karınca. Dünyanın en önemli karınca uzmanlarından bir tanesi. Ve Amerika'daki işte bu ateş karıncaları denilen ilk ateş karıncaları kolonisini falan da keşfetmiş bir adam. Onu bulmuş bir adam. Şimdi bu adam sonunda kendini bir şekilde çeşitli, yani Alabama Üniversitesi'ne gidiyor. Ondan sonra çeşitli yerden geliyor. Sonra kendisini Harvard'da buluyor. Harvard üzerinden gidiyor bilim hayatı. Aslında olarak. Dur, hayatın Harvard bölümünü henüz geçmeyelim. Şimdi biraz daha böyle güneyde kalalım, daha gençlik yıllarında. Aslında hayatında böyle bütün olumsuzlukları da olumluya çevirmeyi başarmış bir insan değil mi? Yani gözünü kaybediyor, doğru, o zaman doğru, tek göze yöneliyor. Tabii. Yani bu şey, Dünya Savaşı sırasında toplu iğne bulamıyor. Bu sefer kelebeklerden vazgeçiyor, böceklerden vazgeçiyor, sineklerden gidiyor. Hadi karıncalar olsun diyor ki Edward Wilson'a aynı zamanda modern Darwin de diyorlar. Biliyorsunuz, hatırlarsınız, Darwin de Original Species'de, yani şey, türlerin kökeninde. Türlerin kökeninde. Onun da böyle bir şeysi vardır, anekdotu vardır. Bahçede oturup karıncaları izleme bölümü. Aslında Edward Wilson'ın da karıncaları yönelmesine çok şaşırmamak lazım. Her ikisinin de böyle bu şekilde birbirleriyle kıyasladıkları. Yani şimdi bak, Darwin diyorsun da ben Darwin'e biraz bozuğum aslında. Tamam mı? Ondan sonra yani Darwin haddi olmadan formu bolta laf etmiş bir adam. Sen kimsin Allah aşkına? Yani Alex, başka Alex yok yani. Yani eyvah. O Alex, yani onun için Alex'e laf edenlere, ki bunların arasında Einstein de var, ben çok soğuk bakarım, onu söyleyeyim baştan size. Neyse, bu benim özel tercihim. Tamam tamam, aman aman. Şimdi zaten program yarım saat. Darwin'e de girersek çıkamayız. Darwin'e girmeyelim zaten, boşver. Humboldt'a da girmeyelim. Humboldt ayrı bir program konusu. Ayrı bir ele almamız gereken bir konu. Tamam, neyse, sözümü aldım ben. Ben şunu söylüyorum ama, yani benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu adam 92 yaşında olduğuna göre ve dediğim gibi bu 92 yılın aşağı yukarı temiz bir 80 yılını doğayla uğraşarak geçirdiğine göre doğa bilimlerinin çeşitli bakış açıları ve çeşitli konularına hem yeni konuları devreye sokmak imkanı buluyor hem de bir ses getirebiliyor. Yani çünkü 75 yılda, 80 yılda doğa bilimleri çok farklı evrelerden geçti. Çok farklı ilgiler çıkardı. Benim aslında Wilson'ın adıyla tanışmam çok ilginçtir. 1978'de ya DC'de olan, galiba Washington'da olan bir bu şey vardı, Science dergisini çıkaran kuruluş, American Association for Advancement of Science. Onun toplantısına bir yerden bir burs buldum. Öğrenci olarak katılmaya gittim. Baktım bu otelin önü ana baba günü. Dedim nedir bunların dertleri? Efendim şey, Edward Wilson gelecekmiş. Edward Wilson'ı protesto etmek için bir sürü adam oraya toplanmış. Neden protesto ediyorlar? Çünkü Edward Wilson'ın 1975'te yayınladığı Sosyobiyoloji diye bir kitabı var. Bu, belki de yani en fazla hır çıkaran kitabı bu olmuştur. Adamın öyle hır gibi bir derdi de yok. Gayet de bana göre, sana göre belki de gayet mantıklı bir şeyler söylüyor. Çünkü adam ömrünün önemli bir kısmını sosyal böceklerle, yani sosyal dayanışma gösteren, gerçek sosyal dayanışma gösteren böcekler üzerinden, ki bunların tabii en tipik örneği karıncalar, bunlar üzerinden bilimini kurmuş bir adam. O bilimden öğrendikleri ve hayvanların genellikle sosyal davranışları üzerine öğrendiklerini belki girişinde, bir de biraz son kısmında insanla ilgili boyutlarında, olası boyutlarında konuşan bir kitap. Şimdi adam bunun üzerine abanıyorlar tabii. Çünkü biliyorsun doğa bilimlerinin, bilimin en önemli şeylerinden bir tanesi, tartışmalarının bir tanesi doğa mıdır, eğitim midir tartışması. Nature Nurture İngilizcesiyle doğa mıdır, eğitim midir tartışması. Bunun üzerine sosyal bilimcilerle saldırıyorlar. Biyologların bir kısmı da saldırıyor falan adamın üzerine. Adamla ilk defa böyle tanıştım yani. Edward Blatter'ın kim olduğunu ilk defa böyle gördüm. Çok ilginç bir şey. Şimdi bütün bu yıllar içinde böyle bir takım şeylerin tartışmaların içinde kendini bulan bir adam. Evrime bakışı sadece basit bir bakış değil, basit bir doğal seçilim bakışı değil. Onun ötesinde özellikle bu sosyal davranışların evrilmesi için aslında tam Türkçesini unuttum ama altruizm dediğimiz yani neyse onun güzel bir lafı var Türkçe unuttum şimdi. Onun evrilebileceğini ispatlamış bir şey birisi. Yani özellikle akraba seçilimi ve yakınların seçiliminin de bir seçilim düzeyi olduğunu, sadece bireyin seçilmesi üzerine kurulmadığını bunun, başka türlü yapılarında, hiyerarşik yapılarında seçilime uğrayabileceklerini ve seçilim sonunda ortaya çıkabileceklerini anlatan bir adamdı. Doğadaki gözlemleriyle anlatıyor tabii yani hikaye olarak anlatmıyor. Şimdi böyle bir adam, belki de bu adamın benim için en ilginç kılanlardan bir tanesi, bu adamın matematikle olan ilişkisi. Yani evet, ben, evet. Şimdi oraya geleceğiz ama dur şimdi matematik, evet o benim de kanayan bir yaram ve hatta dediğim gibi şey doktoranın ilk günlerinde sizinle beraber de bu işte diferansiyellerin içine girmişiz. O dünyada ben kaybolmuşum, lise günlerimi özlemle anıyorum. Kütüphanede benim karşıma Edward Wilson'ın işte meşhur kitabı, az önce de bahsettiğimiz Genç Bilimciye Mektuplar. Genç Bilimciye Mektuplar, doğru. Karşıma çıktı, aldım ve okuldan eve dönerken metroda ben o kitabı yarılamışım. Ve tam o matematik kısmına geldim. Onu da şimdi konuşacağız ve içime böyle nasıl serin sular serpildi. Dedim ki Allah'ım ben tek başıma değilmişim, yalnız değilmişim. Ve onun üzerine dört elle sarıldım. Ama şimdi Edward Wilson'ın yaşadığı dönem de çok enteresan. Yani burada Evelyn Hutchinson var, Robert MacArthur var ki Robert MacArthur benim çok saygı duyduğum, kısa ömürlü ama müthiş işler yapmış bir adam. Şimdi bunlar da birbirleriyle paslaşıyorlar, besleniyorlar. Hatta bu ada biyocoğrafyasını MacArthur'la birlikte yazıyor Wilson. Şöyle söyleyeyim, yani Edward Wilson ekolojinin ve evrim biyolojisinin hangi konusuyla ilgilenirsen oralarda karşına çıkıyor. Yani diyelim ki sen sadece kuramsal ekolojiyle ilgileniyorsun. İşte Robert MacArthur'la yaptığı ada biyocoğrafyasının teorisiyle adı olan kitap o karşına çıkıyor ki o kitabın içerisinde bayağı bir matematik vardır. Zaten Robert MacArthur ciddi bir matematiksel ekolog. Ondan sonra orada var ama yani o işin de parçası oluyor. Yani matematiğe karşı savaş açmış falan bir adam değil. Matematikçilerle işbirliği yapıp bir takım işler yapıyor. Tabii aslında ilginç olan başka bir şey daha var. O kitaptaki bir takım fikirlerden sonra Daniel Simberloff'la beraber ilginç bir deney yapıyorlar bunlar. Gidiyorlar Florida'da zannedersem böyle ya, ufak adacıkları, mangrove adacıkları galiba onlar şu anda yanlış bir şey söylemeyeyim. Onlar da böcek öldürücü sıkıyorlar adalara bunlara bir kısmına. Ama yani çok büyük adalar değil bunlar yani kaç metrekare bilmiyorum. Bazılarını sıkıyorlar, bazılarını sıkmıyorlar. Böylece bazı adaları, adacıkları böcekten arındırıyorlar. Sonra da birkaç yıl boyunca bu adalara tekrardan bu adaların böcekler tarafından istila edilmesini izliyorlar. Evet. Bu tarafın açısından yani ada biyocoğrafyası teorisi açısından o teorinin bir uygulamasını yapıyor Simberloff'la beraber. Çok ilginçtir o yani. Çok ilginç bir ekolojide çok herkesin bahsettiği bir deneydir o. Çok önemli bir deneydir. Kesinlikle ve aynı zamanda bize zaten hem Wilson'ın hem MacArthur'ın hem Hutchinson'ın o dönemki çalışmaları şunu da anlatıyor. Bilim yaparken gözlemden kaçamazsın. Yani gözlem o kadar önemli ve entegral bir parçası ki yaptığın işin. O olmadığı zaman istediğin kadar simülasyon yap, istediğin kadar modellerle uğraş, istediğin kadar hesaplamalar yap. Eğer sen sahada ne olduğunu bilmiyorsan başın dertte ve bu adamlar çok yakından izliyorlar. Ya da sevgili Bittem, bu iş iki yönlü bir hikaye. Yani kesinlikle. Yani ne gibi matematiksel modeller geliştirme konusunda doğa sana bir ilham veriyor. Sen de hipotezler ortaya koyuyorsun. O hipotezleri matematikle irdeliyorsun ve sınanabilir bir takım formata sokuyorsun. Ve gidiyorsun onu doğada sınıyorsun. Yani bu ikisi arasında yani bir yerde hipotezler onların matematikle irdelenmesi ve ama aynı zamanda o hipotezlerin oluşturulması da doğa muazzam bir esin kaynağı oluyor. Yani bu iki yönde gidiş geniş olan bir hikaye bu. Kesinlikle. Çok önemli. Kesinlikle. Hadi gelelim şimdi matematik kısmına. Şey, Wilson'ın Harvard'daki matematik günlerine. Ya tamam, o matematik günleri var. Tamam, o önemli. Ondan sonra tabii adam gidiyor, oturuyor kendi öğrencileriyle beraber. Matematik derslerine giriyor ve matematik öğreniyor. Yani adam direnç göstermiyor matematik öğrenmeyeceğim. Yok, hayır. Ama şöyle bir şey var. Harvard'a ilk gittiği zaman birden bir gerçekle karşılaşıyor. Matematik öğrenmesi lazım. Çünkü şimdiye kadar hep gözlemlerle her şeyini bir yere kadar getirmiş. Ama bundan sonra daha ileriye gidebilmesi için matematiğin o derin sularını atlaması gerekiyor. Ve hiç çekinmiyor. Aynı bizim bildiğimiz 7 yaşında bir gözünü kaybeden Edward Wilson gibi kollarını sıvıyor ve diyor ki kendimi diyor benim çocuğum yaşındaki öğrencilerimle birlikte aynı sınıfta matematik derslerine girerken buldum diyor. Ve bu da kendi içerisinde diyor aslında çok keyifli bir tecrübeydi diyor. Hayatımın geri kalanını matematik teorilerine harcar mıyım? Hayır diyor. Ama diyor matematikçilerle çalışma konusunda hiçbir çekincem yok benim diyor. Ya mecbur, çünkü şöyle bir şey var. Gerek yani ne derler, mekansal ekolojiyle uğraşırken ki adabiyo coğrafyasında olduğu gibi. Gerekse aslında bu adamın yaptığı en önemli alan olan popülasyon genetiği ve evrim demek, popülasyon genetiği demek. Popülasyon genetiğiyle uğraşırken en azından matematiksel kavramları, matematiksel olarak irdelenen hipotezleri anlayabilmek lazım. Ne yapıldı, ne edildi. Onun için buna ben her zaman ekolojiyi uygulamalı matematikte doğa bilimleri arasında bir yerde düşünen bir insanım. O şekilde ele alan bir insanım. Onu yapıyor. Fakat ben şey, en de sonunda yani konuşacak çok şey var da, burada ben Edward Wilson'a, yani bugünlerin Edward Wilson'a biraz zaman ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü çok önemli bir projeyi şu anda şey yapıyor, itekliyor. Dünyaya itekliyor. O da evet. Onun yazdı Half Earth, yani yarı dünyanın yarısı projesi. Yani özet olarak şu: eğer biz bir şekilde doğru seçilmiş dünyanın alanının %50'sini bir şekilde korumayı başarırsak, o zaman dünyadaki hayatı korumayı başarırız, biyoçeşitliği korumayı başarırız diyor. Ha, bu arada biyoçeşitlik sözcüğünü de en fazla etrafa yayan, yani belki şeyi o değil, ne derler, icat eder o değil, ama bunu etrafa yayan ve arkasından koşan adam da Edward Wilson, onu söyleyeyim bir arada. Ve bu Half Earth projesi, dünyanın yarısı projesi konusunda çok şeyler. Şimdi şöyle bir hikaye, tabii bu yapılabilir mi? Yani bugünkü dünyamızda bir sürü insan, bu kadar insanı efendim doyurmak için şunu yapmamız, bunu yapmamız gerekir derken, dünyanın yüzey alanının %50'sini, anlamlı bir %50'sini, tabii herhangi bir %50'sini, seçilmiş bir %50'sini dokunmamak, başka bir şey yapmak değil, dokunmayacaksın ve oraya orada bir şeyler yapmaya çalışmayacaksın, tarım yapmayacaksın, işte ne bileyim atıyorum enerji santrali kurmayacaksın, orasını muhafaza edeceksin. Ormanlarını kesmeyeceksin, değil mi? Bunu yapmayı becerilebilir bir şey midir bu, bilmiyorum, o ayrı bir hikaye ama bence çok önemli bir mesaj vermesi açısından çok önemli. Yani Edward Wilson'ın şu anda koruma biyolojisinin en önemli şövalyelerinden bir tanesi. Eline almış şeyi, kılıcını, mızrağı çıkmış ortaya, diyor ki biz bu şeyi dünyada yaşamaya devam etmek istiyorsak diyor, biz bunu yapmak zorundayız diyor. Bir şekilde dünyanın yarısını alan olarak korumak zorundayız diyor. Bunu söyleyen bir adam, çünkü şöyle bir gerçek var. Bu herkesin bilmesi gereken bir şey var. Biz dünyadaki hayatı korumaya kalktığımız zaman hayatın çeşitliliği eğer ne bileyim 9-10 milyon türse, biz onun ancak 2 milyon türünü biliyoruz şu anda. Altı çizilmesi o. Yani dünyada bir takım habitatları yok ettiğimiz zaman biz içindeki kitaplar hakkında hiçbir fikrimizin olmadığı bir takım kütüphaneleri yapıyoruz. Yaptığımız iş o. Bilmiyoruz içinde ne olduğunu. O kadar yani. Değil mi? 10 milyonun 2 milyonunu biliyorsan, yani her 5 kitaptan bir tanesini biliyorsun. Diğer 4 kitabı bilmiyorsun. Ama aynı zamanda da gözün kararmış bir şekilde rahatlıkla bu kütüphanenin o kısımlarını yakabiliyoruz. Bu çok tehlikeli bir şey ve yani bunun sonuçları konusunda önemli bir şey. Edward Wilson'ın başka bir tarafı da, onu da hemen ilave etmek lazım, bir yerde bilimlerin bir bütünlüğünü sağlamaya çalışan bir adam. Hatta Consilience diye bir kitabı var onun, onunla uğraşıyor bundan. Yani diyor ki hani sosyal bilim, doğa bilimi diye bu ayrımı yapmayalım. Onları bir çatı altında toplamaya çalışalım. Hatta beşeri bilimleri de sonunda yavaş yavaş bunlara yaklaştıralım. Bu bilimler insan entelektüel etkinlikleri arasında böyle bir şey yapıyor. Bir bütünlük yaratmaya çalışalım diyor ve cevaplar oradan diyor. Yani her taraf, beşeri bilimler olsun, işte edebiyatçısı olsun, sanatçısı olsun, yani sosyal bilimler, ve doğa bilimleri bunlar belki de aynı şeye bakıyorlar. Farklı dillerden ifade ediyorlar. Fakat bunları bizim bir araya getirmemiz önemli diyor ve ben buna çok değer veriyorum. Çünkü yani dünya biraz da o tarafa doğru gidiyor. Onu yapmamız lazım yani. Bugün beşeri insan, beşeri çevre bilimleri denilen bir alan var. O alanda da yavaş yavaş böyle hani halamur olmaya başladık Türkiye'de. O konularda kafa yoran insanlar da var. Bunu da savuran birisi. Yani onun için şunu demek istiyorum yani böcekleri çok iyi tanıyan, böcekleri çok iyi gözleyen bir çocuktan kalkıyor. Bugün aslında dünyanın geleceği konusunda özellikle de iklim değişikliğinin, iklim değişiminin biyoçeşitliğe getireceği etkiler konusunda alarm zillerini çalan, insanları uyaran bir bilim insanı ortaya çıkıyor bu 80'li yıllık bilim hayatı boyunca. Ve tabii şöyle de bir şey var, adam çok yazıyor. Yani bu hani çuvaldızı ben orada kendime batırıyorum yani bir yerde. Yazmak çok önemli bir şey yani. İyi yazmak, güzel yazmak ve çok yazmak. Bir sürü önemli bilim insanı var dünyada. Bunların böyle yazdıkları popüler veya insanların okuyabileceği kitapların sayısı ya 2'dir ya 3'tür en fazla. Büyük, çok hayran olduğumuz bilim insanları. Ama bu öyle değil. Hayran olduğumuz bir bilim insanı ama aynı zamanda da üretken bir bilim insanı. O tarafını kesinlikle. Ben altını çizmek istiyorum yani. Çok doğru ve hatta MacArthur da öyle. Bu arada MacArthur'un gerek akademik makaleleri gerek o dediğim gibi kısa hayatına sığdırdığı çalışmaları içerisinde Wilson'la beraber yaptıkları ada biyocoğrafyası da gayet okunabilir. Yani akademide olmasanız da, akademisyen olmasanız da, öğrenci olmasanız da gayet okunabilir, anlaşılabilir ve çok ilginç bir kitap. Buradan onu da dinleyicilerimize önerelim. Aynı zamanda çok güzel bir projeyi de hatırlattınız. Teşekkür ederim her zamanki gibi efendim. HalfEarthProject.org diye bir web siteleri var dinleyicilerimiz. Ben program esasında Twitter'dan bunu paylaşacağım. Hemen girebilirler. Onu da ziyaret edebilirler. Nusret Hocam çok teşekkürler. Bir yılı ben teşekkür ederim ağırladığın için. Çünkü önemli konular, önemli insanlardan bahsetmek her zaman bana çok büyük keyif veriyor. Bana da sizinle beraber bu konuları irdelemek çok büyük keyif veriyor. Beraber yeni bir koca yılı geride bırakıyoruz. 2021'i buradan 27 Aralık'ta el sallıyoruz. 2022 artık bakalım neler bizi bekliyor bakalım, yılda. Bakalım. şimdiden size iyi ve bütün dinleyicilerimize mutlu yıllar. Önümüzdeki sene görüşmek üzere efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. Entropi. Sonsuz enerji, sonsuz devinim ve düzensizliğin değişen ritmi. Hazırlayan ve sunan Hikmet Mekberzade.